całą noc na potłuczonym szkle. W szafce z lekarstwami tkwię. Hotel nad Śmierziemne Morze spadł, gwizdnął głową o biurka blat. Pod sufitem małpa na wentylator, za dolara na niebiesko osłapo. Miałem dziś telefon z Istambuli na róż. Dobrze, że do domu wracasz już. Czy mi sprzedasz działkę, gdy się zetnę tak jak ty? Przeskoczyła iskra, co nie ufasz mi. Wkurza mnie twojego niebieskiego płaszcza luz. Jesteś martwa, lepiej w domu zostaw wóz. Hasło jest sobota, więc festiwal ciągle trwa. Odzew perła w piątek może być ze szkła. Włosy blond przepustką do buelach mogą być, ale twarz za zasłoną musisz skryć. Jesteś martwy, lepiej w domu zostaw fus. Hasło jest sobota, więc festiwal ciągle trwa. Odzew perła w piątek może być ze szkła. Włosy blond przepustką do buelach mogą być, ale twarz za zasłoną musisz skryć. Suchy jak wyschłego morza brzeg, czujny jak wytrawny szpieg. Szedłem na dół, chciałem smoking, byłem w samym kaplu. Na czerwonym świetle wyrósł policjanta cień. Znów wyciąłem z życiorysu jeden dzień. Miałem dziś telefon z Istambuli na róż. Dobrze, że do domu wracasz już. Czy mi sprzedasz działkę, gdy się zetnę tak jak ty? Przeskoczyła iskra, co nie ufasz mi. Wkurza mnie twojego niebieskiego płaszcza luz. Jesteś martwy, lepiej w domu zostaw wóz. Hasło jest sobota, więc festiwal ciągle trwa. Odzew perła w piątek może być ze szkła. Włosy blond przepustką do buelach mogą być, ale twarz za zasłoną musisz skryć.